itu Primano. मैं तो प्रेम नो पतंग जगायो जई जानुड़ी नादा बेले रायो ए जेवो जानुड़ी ए पतंग जोयो मारा फोन मा मैसेज आयो ए मैसेज आयो ये नो मैसेज आयो व्हाट्सएप मा मारा मैसेज आयो बका लव यू ते बका लव यू पतंग माल क्यों आखी नगरी ना लोके जोयू ए मैं तो प्रेम नो पतंग जगायो जई जानुड़ी ना धाबे ले रायो बाधी दोरी पतंग प्रेम नो जगायो तारा मारा प्रेम नो जानू संदेशो लखायो हो दिल नी बाधी दोरी पतंग प्रेम नो जगायो तारा मारा प्रेम नो जानू संदेशो लखायो प्रेम नो पतंग मारा प्रेम नो पतंग प्रेम नो पतंग मारा प्रेम नो मारी अगासिये आ जान मारी मौज मस्ती करी सुमन भरी मैं तो प्रेम नो पतंग जगायो जई जानुड़ी ना धाबे ले रायो जानू बतावी तू ले जे मलसे नहीं मौको परी विचारी तू ले जे हाँ जानू हाँ आयो रूडो अवसर जानू बतावी तू ले जे मलसे नहीं मौको परी विचारी तू ले जे करे शु विचार जानू करे शु विचार तन्ने पकड़ावू हाथ मा फिरकी जानू खोली दे दिल नी खिड़की ए मैं तो प्रेम नो पतंग जगायो जई जानुड़ी ना धाबे ले रायो जानू तारा काजे राजे ऊंधियु मंगाऊ शेरड़ी ने चीकी तने प्रेम थी खबराऊ ओ जानू तारा काजे राजे ऊंधियु मंगाऊ शेरड़ी ने चीकी तने प्रेम थी खबराऊ प्रेम थी खबराऊ तने प्रेम थी खबराऊ प्रेम थी खबराऊ तने प्रेम थी खबराऊ मारा हाथे तने मारा हाथे तने मारा हाथे तने जूस पीवड़ाऊ तने पीतू ना पान कराऊ ए मैं तो प्रेम नो पतंग जगायो जई जानुड़ी ना धाबे ले रायो जानूड़ी ना दा बेलेरा।